58 podzákonných předpisů. To si myslím, že je velká náprava toho, co do posud tady přežívalo. A všichni ty kritici, kteří nedopisky hledají nějakou možnost, aby řekli, že zákonní práce není v souladu s ústavou nebo ústavní listinou, a většinou se jedná o ústavní, kteří tam dneska jsou, žádný prakticky změny, tak pomíjejí právě Štípol, jak budem zbytou kandidovat, čítí v Čechách mi už dávno přestalo vyhovovat, vyfakovat z parlamentu všechny paroubky a ráty, dráty do koulí a pak jim dolameme hnáty, jejich advokáty necháme vykostit, všechny cizí delegáty z naší země hnedka vyhostí. Okamžitě vyhážen tu stochy z parlamentu, z vlády uděláme zase uklízeče exkrementu. Česká republika na HP změní název, Lifefieldská kafa v obchodech bude zadarmo, ne, nadarmo jsme z úřadu udělali lihoviny, Bankbros fotí rozmrdání tu pro ranní noviny. Budeme se jmenovat Republika HP. Každý asi chápe, že žít tu bude hustota. V noci se nechrápe a povinnost je nahota. Každá holka denně vysekuje jednoho kokota. V 16 dostanou povinně silikony. Spěchne chunci v továrně, naděláme klony. Trénovat je budem tak, že budou sakovat i slony. ČT1 24 hodin on slovu kaké. Ebony major pissing prostě porno lecaké. Hrobka plitva Republika, nebojte se vodyka. Žádná ženská nemá právo dostat kam kliká. Za povinnost mají kdykoliv vyznat ti poklonu. A když tvýmu ohonu chtějí se přitucnout, tak rovnou budou muset chodit před klonu. 58 podzákonných předpisů. To si myslím, že je velká náprava toho. Poslanci a trestanci si jen vymění role. Povinně tu všichni budou nosit hlavy holé. Žádný dítě ve škole už nebude po škole. Škola bude totiž okamžitě zrušená. Každá učitelka bude potom žitě zprzněná. Už mám svoji vizi, co bude v televizi. Kanál Oral Kunilingu za prdelo Lizzy. Je to easy vizi, zadar moje všude k dostání. Za slušnost dostaneš maximálně posrání. Vyčištění ulic by měl být další krok. Homelessáky nahážeme do podzemní stok. Nevím, proč by měli jenom pořád smrdět v busu. Nevím, proč by jsme pak měli sedět v tomhle hrusu. Čabrada a Kekelák budou ministři. Za vlastní zradu dostanete do hlavy střely tři. Tři soudní přelíčení, děda bije vrchní soudce. Necháte popravit uzdi na nejbližší louce. Univerzální platidlo bude rodidlo. Každá holka povinně si nechá od panicí kadidlo. Hnedka nechám vypalit u hlaváku mešitu. Musíme odsaď vymlátit zbytky arabskýho šitu. Značku na šitu bude nosit každej z mrtvých chodů. Jediná možná práce pro ně je čistí záchodu. HP stát a HP taky vláda. Přes hranice se nedostane žádná čokoláda. Nejsme jenom tyrani a nejsme jenom zlí. V našich duších smysl pro vzdělání totiž tví. S Robkou uspořádáme pro děti školní tábor. V Cattle Records pod stolem bude dětí nábor. Funkci ministra kultury zastane Rosenberg. K natáčení filmu poskytne mu klidně celý Štenberg. A nebo taky Vamberg, je nám to u píči. Hlavně jak to filmu lítá skvěrty kolčičí. Odstavec 2, paragraf 50. Všechny holky nad 15 musí povinně stát. Smysl, vole. No, dej si. Funkci ministra kultury zastane Rosenberg. Natáčení filmu poskytne mu klidně celý Štenberg. Alebo taky Vamberg, je nám to u piči. Hlavně jak to filmu lítá skvěrty kolčičí. Odstavec 2, paragraf 50. Všechny holky nad 15 musí povinně stát.